сучасныя мемуары, пошукі свайго выраю, успаміны парламентарыя, мовазнаўцы, першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Чытае аўтар. Гісторыя так захацела, што я ўвогуле быў першы афіцыйны амбасадар незалежнай Беларусі за мяжой. Другім быў Уладзімір Сянько Францыі. Усё рабілася ўпершыню. Пра гэта можна пісаць асобную кніжку. Бачанае свежым вокам самае каштоўнае. Германія мае 16 федэральных земляў. Паводле пратаколу, амбасадар, акрамя візітаў да кіраўніцтва краіны, павінен наведаць усе федэральныя землі. Гэта называецца па-нямецку «Antrittsbesuche» – візіты пры ўступленні на пасаду. Цягнуцца яны практычна на працягу ўсяго тэрміну знаходжання і запаўняюцца зместам, які дыктуецца агульнай знешняй палітыкай абодвух бакоў. Гэта не парадныя абеды, гэта чорная праца, да якой трэба рыхтавацца. Падрыхтоўка, перш за ўсё, інфармацыйная. Уявіце сабе, 1992 год. А старшыня Лантага зямельнага парламенту федэральнай землі Гэсен думае, што Менск знаходзіцца ва ўкраіне, а назва Вайсрусланд – гэта белагвардзейская Расія. Што ўжо гаварыць пра эканамічную інфармацыю? Мне асабіста прыйшлося начамі пісаць у Боні артыкулы ў нямецкамоўны часопіс «Прадпрымальніцтва ў Беларусі», выданне якога я сам арганізаваў у Менску да ад'езда ў Бон. І пры тым пісаць трэба было з улікам убачанага тут, у Нямеччыне. Да таго ж, нашы менскія чыноўнікі ад бізнесу ў той час, часта былыя партыйныя работнікі, прыязджаючы ў Нямеччыну, дэманстравалі вельмі слабую падрыхтоўку. Ось уявіце сабе, ідзе канферэнцыя. Прадстаўнік гандлёвай палаты Бону пытаецца нашага прысутнага тут беларускага начальніка пра бяспеку вядзення бізнесу ў Беларусі, маючы на ўвазе так званыя рамачныя ўмовы, стабільнасць і распрацаванае законадаўства. Сяджу побач, падказваю, раскажыце ім пра наш закон аб замежных інвестыцыях. Ён быў, дарэчы, падрыхтаваны ў нашай камісіі ў Верховным Савеце. Сам ведаю, што гаварыць, надувае шчокі беларускі госць і пачынае расказваць, пра што вы думалі? А пра тое, колькі ў Беларусі кантралёраў, міліцыі, унутраных войскаў. Заля пачынае шумець і нават смеяцца. Начальнік не разумее, ну ані жа спрашваюць аб безапаснасці. Маім вялікім клопатам і адначасна дапамогай былі чарнобыльскія ініцыятывы, што цэлай вялікай сеткай пакрывалі федэральныя землі. За ўвесь тэрмін я зрабіў, калі меркаваць па дзённікавых запісах, 53 чарнобыльскія паездкі. Калі-небудзь праезджалі за дзень па 700-800 кіламетраў. Пад'ём у 5 раніцы, а вяртанне гадзіны ў 2 начы. Прыходзілася наведваць шпіталі, выступаць у цэрквах, муніцыпалітэтах, стаяць у так званых апельсінавых ланцугах, калі збіралася харчаванне для дзяцей, што прыезджалі на адпачынак. Аднойчы нават прыйшлося выступаць чортам у рэйнскім маскарадным балі падчас карнавалу. Да мяне ў Нямеччыне ўжо былі пасланцы Беларусі, чарнобыльскія дзеці. Ішло ўзаемнае пазнаванне. Дэпутатка Бундэстага Эрыка Шухарт нават напісала пра Беларусь кнігу «Ціхая рэвалюцыя чарнобыльскіх дзяцей», якую мне прыйшлося грунтоўна рэдагаваць. У кніжцы былі вельмі цікавыя эпізоды. Вось вяртаецца беларускае дзіця з Нямеччыны пасля адпачынку дадому. Бацькі баптысты, гэта недзе ў Брэсцкай вобласці. Дзіця пытаецца бацькоў. Вось вы працуеце ад цёмнага да цёмнага, не курыце цыгарэтаў, не п'яце гарэлкі. А чаму мы ў Беларусі жывем дрэнна, а немцы жывуць добра? Прачытаўшы такое, лёгка разумееш, чаму зараз наш прэзідэнт хоча забраць ад неўрадавых арганізацыяў пад сябе таксама і выезд дзяцей за рубеж. Яны ж убачаць іншае жыццё. Да маладой незалежнай Беларусі ў Нямеччыне ставіліся добра. Праўда, на пачатку немцы ўсё спадзяваліся, што лакаматывам дэмакратыі для нас стане Расія, і ўсё раілі нам трымацца сваёй суседкі. сучасныя мемуары на хвалях свабоды, пошукі свайго выраю. Успаміны парламентара, мовазнаўцы, першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага. Чытае аўтар. Моя папярэдняя парламенцкая дзейнасць у якасці старшыні камісіі па замежных справах шмат дапамагала. Яшчэ ў Мінску я пазнаёміўся з Гансам Дзітрыхам Геншарам, якога звалі архітэктарам нямецкай усходняй палітыкі, з прафесарам Хорнхусам, старшынёй камісіі Бундэстага па замежных справах, з прадстаўнікамі апазіцыі. Надзвычай добрыя нефармальныя адносіны склаліся адразу пасля ўручэння даверчай граматы з прэзідэнтам ФРГ Рыхардам фон Вайтзекерам. Для нашых слухачоў, магчыма, будзе нечакана, можа нават неяк дзіўна, што бацька Вайтзекера ў свой час быў статс-сакратаром па замежных справах пры Гітлеры. Ну, але ў ФРГ дзеці сапраўды не адказвалі за бацькоў і зараз не адказваюць. Прэзідэнт у Нямеччыне асоба прадстаўнічая, а галоўнае – канцлер. Фон Вайтзекер – вельмі цікавая асоба. Ён выдатны знаўца еўрапейскай амерыканскай культуры, аматар музыкі, выдатны танцор, плывец, гулец у тэніс і гольф. Пры дзелавых кантактах дапамагалі вельмі веданне мовы, нямецкай культуры, гісторыі, заканадаўства. Я з ім спрабаваў грунтоўна пазнаёміцца папярэдне. Даводзілася шмат разоў бываць на сяброўскіх вячэрах у прэзідэнта, пра што можна ўзгадваць асобна. На гутаркі ён запрашаў не толькі палітыкаў, а таксама сваіх сяброў, асабліва якія цікавіліся славістыкай і рэлігіяй. Працу ў Нямеччыні мы пачыналі без памяшкання, без бухгалтара, без транспарту. Бухгалтэрыя выглядала так. Адзін гросбух – запісы пра зборы, другая амбарная кніга – гэта ўлік выдаткаў і вялізны пакет з чэкамі. Ну і, канешне, рахунак у банку. Дапамагалі старыя прыязныя адносіны, наладжаныя яшчэ ў Менску з нямецкімі бізнэсоўцамі і парламентарамі. Так мы самі, без аніякай падтрымкі з Менску, пакуль наш саўмін канфліктаваў з нямецкай амбасадай, здабылі выдатны будынак пад пасольства ва ўрадавым квартале і пры гэтым на вельмі выгадных умовах. І амаль новыя тры аўтамабілі ад «Фольксвагена», зноў жа па сяброўскай цане. За гэтае свавольства потым, праўда, атрымалі добры прачуханец ад міністэрства, хаця з нашага боку эканомія была вялікая. Я сам, як кіраўнік місіі, ва ўсіх публічных справах імкнуўся ствараць імідж Беларусі як самастойнай дзяржавы. З Менску, праўда, ішлі імпульсы, што схілялі да цеснай прывязкі да Расіі. Дастаткова сказаць, што не маючы адпаведнага памяшкання для прыёму канфідэнцыйнай інфармацыі, мы карысталіся паслугамі расейскага боку. Праўда, супрацоўнікаў расейскіх спецслужбаў у нас не было, што я, напрыклад, бачыў у нашай місіі пры ААН у Злучаных Штатах, калі там працаваў Геннадзь Бураўкін. Мне захавалася фатаграфія з другім сакратаром нашай ААНаўскай місіі ў залі пленарных пасяджэнняў каля таблічкі «Беларусь». Праз тры гады я ўбачыў на экране тэлевізара гэтага таварыша ў расейскай генеральскай форме. Ён займаў тады вялікую пасаду ў Росвооружэнні. Вось такія метамарфозы. На заключэнне адзін займальны і адначасна трагічны ўспамін. У працы амбасадара часам сустракаюцца сітуацыі, пры якія ні ў якім падручніку не знойдзеш адказу рабіць так ці гэдак. Канешне ж, агульная праца вызначаецца знешняй палітыкай абодвух бакоў. А вось поспех пры асабовых кантактах справа тонкая. Тут няма дробязяў. Прыпамінаю візіт Яўгена Бачарова ў Бонн. Яўген Бачароў быў начальнікам управлення памежных войскаў, і з ім два палкоўнікі. Было гэта ў красавіку 1994 года. Мы тады мелі шанец першымі з СНД выйсці на высокі ўзровень супрацоўніцтва з памежнай службай ФРГ. Тады ўжо было ясна, што Польшча хутка ўліецца ў Еўропу і прыйдзецца будаваць новыя межы. Вось сядзім мы з памочнікам генерала Хіца, шэфа памежнай службы ФРГ, абмяркоўваем ужо дэталі. Ехаць беларускай дэлегацыі ў форме ці ў цывільным? У немцаў пратакол дазваляе і тое, і тое. Нашы не хочуць ехаць у форме. Зразумець можна. У форме не расслабіся, 3 дні хадзі як кол праглынуўшы. А немцы хочуць, каб усе былі ў форме. Што гэта? Нарэшце да мяне даходзіць рэч не ў прусацкай любові да уніформы. Нямецкі генерал худзенькі і маленькі, а наш Бачароў плячысты. Форма яго робіць гэтага нямецкага генерала больш салідным. Раз такая далікатнасць, тады ўжо цікаўлюся, што любіць генерал выпіць ды закусіць, бо ж буду рабіць прыём у амбасадзе. Атрымліваю адказ. На моцныя Хеннесі або Белантайн, піва Шпатэн, сасіскі, берлінер, боквурст. Званю Менск і лгу, што нямецкі пратакол не дазваляе ехаць у цывільным. Прыязджайце абавязкова ў форме і вязіце па пляжцы белавескай. Візіт быў вельмі паспяховы і не ў апошнюю чаргу, дзякуючы гэтым дробязям. Вазілі нас, дарэчы, на тым жа верталёце, што і англійскую каралеву. Ужо быў падрыхтаваны праект пагаднення пра шырокае супрацоўніцтва нашых памежных службаў. Немцы ўжо атрымалі візу ў амбасадзе нашай і чакалі апошняга сігнала з Менску. Закончылася ўся гісторыя сумна. У Менску перадумалі, ці то Бачароў быў дрэнны, ці то планы будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы з Масквой перашкодзілі. Генерал Бачароў, выдатны прафесіянал, дэсантнік, герой Афганістана, быў адпраўлены ў адстаўку і заўчасна памёр. Нямецкі генерал Фрэдзі Хіц, шэф памежнай службы ФРГ, разбіўся на верталёце падчас аператыйных вучэнняў. Як успамін пра той добры пачатак, у мяне застаўся толькі шыкоўны каляровы фотаальбом, падараваны памежнай службай ФРГ. Выслухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямецчыне Пётры Садоўскага.